الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدفع مما نزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي والحاكم رحمهم الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دے کتاب سیسا استا سنوان دے تلاوت کا او یو حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا اللہ رب العزت زمونگا استا سو دا تمام امت پزرونو کے د قران او سنت د ذکر او پاغبانی د عمل فکر او سوچ پیدا کی او د دین د ذکر او پاغبانی د عمل کول توفیق دی الله مونږ او تاسو سره نصیب کی. په دې آیاتونو کې رب العالمین خپل بندگان ته د دې خبرې حکم کوي چموږ او تاسو په خپل حاجتونو مصائب او تکالیف او پریشانو کې صرف او صرف یو الله رب العزت را مدد کو او د دعا زموږ او تاسو د الله نه د دعا غوښتو زموږ او تاسو په دین کې او ډېر لوی اهمیت ده او د رب کریم دا صفت ده چی یو بند دا اللہ نا سمر سوالونا کئی سمر تی دعا گانی کئی نو دے بندنا اللہ دمر ڈیر راضی کی دے یو انسان او دا مخلوق دا صفت دے چی سمر دا آغن سغواڑی نو دمر آغن آراز کی گی آستا غیزت او قدر دا آغ پا ذہن کی کمی گی دا خالق او دا مخلوق دا اللہ او دا اللہ دا بندگانو پا منس کی دا یو تفاوت او فرق دے چی بندن سمر سو غواڑی نو دے ناراض کی گی او خف کی گی او رب کریم نا چی سمر یو سڑے غواڑی نو رب العالمین پاغیبان خوشحالی گی. او دا مسئلہ در لمخ کی شویوا دا کم مسلمان مومن دا خلینا یو دعا چی روزی او دے دا دعا دا غختو پا طریقے دا اللہ نو غواڑی لکسرنگ چی رب کریم بندگانو تا زان دا غختو تعلیم ورکڑے او دا غ تعلیم ورکولو دا پارا اللہ دنیا تا سید البشر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے نو پاغ شرائط سرا پاغ صفات سرا چی او سڑے دعاو کی نو دا دعا رد کی گی نا او کی اوسڑے وئی چیز ما دعا دربار خداوندی کی رد کی گی نو دا دا دا گناہ خبر را ٹک دا دا ویلے شی چی ما کی دا دعا دا قبل دو شرطن موجود نہیں خدا بنوے چی خالق دعا قبلینا زکا اللہ قرآن کے اعلان کرے چی ما نو غواڑی ز قبلوم ما نو غواڑی ز درکوم نو دا ویلی شی چی ما کی شرطون نشتا او زما دا اغا گندو صفاتو دا وجنا زما دا گناہونو دا وجنا زد دی قابل لائق و مستحق نیم پاتی شوی چی زما دعا دی دربار خداوندی کی قبول شیور نا اللہ قبلی او کلی او انسان دا دعا دا شرائطو سرسوالو کی نو یو پا دیدریو کی خام خادت ملاوی گی دا وعده دا حدیث پاک کی یا خودی چیس غواڑی اغا حاجتی پورش او که اغا حاجتی پورنشی ندی غواڑی یو پا لس حاجت او سفایدہ خوبل طرف لپدی او مصیبت او تکلیف را روانی نو دا دغی دعا دا وجنا که دا داغ ظاہری حاجت پورنشی خو مسائب تی اللہ لری کی او درے ما خبر دادا کله الله د بنده لوی فائدې ته وګوري چې زما دا بنده خود فانی دنیا د پاره ماته جاړي او دا دنیا نیمګړې دا او د غشان نیمګړې بوي الله وی بنده دلته ته غواړي د دې هغه ورکول او د دې فواید د دې فائدې فنا دي دا بدر ته د دار بقا د پاره جمع کړي نچکل میدان د محشر کی دے حساب کتاب د پارا اللہ تمخل ادری گی نو اللہ بوئی اے زما بندہ فلانے وقتو تا ما تجڑری و لا سن دی پور تکڑیو ستا غدعا ماوری دلی وا قبول کڑی میوا خو پا دنیا کی داغی سا اثرات سرگنشوی نو دانن دادا داغی دعا گانو بدلی تردی چی حدیث پاک کی راغلی چکل دغه دعا غختون کې هغه خپل اخیریت والا فائدو لوګوري نده وای کاش چې ما سمره دعاګانې غخته وي او دیوی اثراتم په دنیا کې سرګن شوه نه وي او ټول الله ماته د یوم المعاد او درځ د قیامت لپاره جمع کړي. نو یاد ساتي چې کله بندا د الله په حضور کې لاس اوچت کی نو رب ډیر کریم دی. انسانانو کې موږ وردا سه انسانان شتا چې د خپل انسانیت او د غیرت او د اخلاق او نه دا خبره منافی غني چې داغه د زایا داغه د کورا داغه د دره یو فقیر واپس دی. داغه د زایا د دره یو فقیر واپس بیا رب کریم چې داغه سخا او داغه خزانه د شپې او د ورځې جاری دی او بندگان پیدا کړی دی د پاره دی چې د بند کار د الله نه غختل او د رب کریم دا غي صفت د بند دعا اوریدل او د پجولی کی خیر شو او دعا په هر حال کې فایده رسي. ما چې کوم حدیث تاسو روان دی ولستو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی چاله چې د دعا غختو دروازه کلاو شو دید الله نه غواړي او خپه خیسته طریقې غواړي ورې موږ استادو دا دعاګانې دعا نه را یو خود دعا شروط نی د دعا د قبلې دو مقاماتونه موږ تاسو تیخت کو د دعا د قبلې دو مقاماتونه موږ تاسو تیخت کو او دعا که غواړو نو بس هغه دعا مونږ ګوټه کړی یاد کړی مرا څوک د ګوتونو ټکونو باسي څوک برګوري یو خابل خواګوري کم سړی چې په خله دعا غواړي او زړی د اغا خلی د الفاظو نه غافل دی د غافل زړه دعاګانې دربارې خداوندی کې قبلی کنا تاسو ګورئ یو انسان هم دا بې عزتی ګڼي چې هغه تعالی متوجه دی او تا هغه هم بې متوجه دی. الہ العالمین دا غواړي چې د بندا ظاهر او باطن له ماته متوجه شي. نو ظاهرا خدای تعالی سپور تکړي چې الله دا غواړم خزله بلځه ګرځي سوچ بلځه ګرځي دارنګه دا طریقه دا چې اوسړه تاسو سره مخاطب دی او ته دا غن به توجهي او مخړې نو دا د مجلس او د بنده د آدابونو خلاف خبره بیا د رب کریم نه د غختو خړې را آداب دی. دربی کریم نا د غختو ډیر آداب دی. حدیث پاک کې راغلی د غافل زړه دعاګانی دربارې خداوندی کې قبلی گنا. نو چاله چې د دعا غختو دروازه کلاو شوا نو فتحت له ابواب الرحمه دل د الله د طرف نا د رحمت دروازه کلاو شوا. او علما لیکلی چې کم ذات تا ته د غختو توفیق درکو نو هغه قبلولو باندې قادر دی. کم ذات چې تعالی دا توفیق درکو چې تیزان لراوستي واجزای سره ځان لودرولې اواجزای سره د لاس پور تکړی نو د دې دومره غختو توفیق چې درکو نو هغه په قبلولو مقادر دی. او دغه عمرم یاد وساته چې رب العالمین د بنده سره دغه معامله کوي څنګه چې د خیال وي کې اوسري لاس پور تکلو د مخ کې نه وي چې نه قبلی. نو حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام وی رب کریم وی انا عند ظن عبدی بی ما باندې چې دا بنده څنګه ګمان کوي هغه شان معاملہ ور سره کو کدی وی اوری می قبلی می نو قبلی الله او کدی وی یره زما ناوری زوی دور گنہگارم زما اوری نا نو سبا کې چې ستا ناوری نو بیا درگاہونو پسی ګرځي وی زما اوری نا او د بابا او د شهید رت کینا نبی ا د قبر درگاه کی ولاړی وی پتا بشی او پخده بشی ز دور گنہگارم چې زما اوری نا او ستار رت کینا زما دا کار به په الله کې د نقبل دو د نامیدو دا سراتی چې در خداوندی پریزی در خداوندی پریزی او بیا په نور درونو ګرځي او ککل سړی یقین سره غواړي چه الہ العالمین بن نو درشتا نمی بل ورشتا. آیا شاعر وی او دعا کی کسڑے دا سی ہوئی نو بازی مشایخ زمون بوی چی دیبانی دعا گانی قبلی گی یو اللہ والا اللہ نسوال کولو نسوال کیوی مالی سوا قرعی لبابك هيلة فلئردت فأي باب أقرعو. الہ العالمین زما خبل سے ذریعہ وسیل نشتا مشکلات و مصائب کی استاد در رحمت دروازہ ٹکوم. نو رب ترا لو خیا کدی دروازے نہ دی خالی لا سلی گلم کمی دروازے لبزم. سوک حاجت روا مشکل کشاشتا سوک ارحم الراحمین شتا دا ارچا فریاد اور دو والشتا دا ہرچا فریاد قبلول والشتا. مالی سوا قرعی لبابک ہیلا. اللہ مال قبل چل نرازی و مشکلاتو کستا دروازہ ٹکوم. فلا اردت فأی باب اقرعو. اللہ کتا در رحمت نہ خالی لا سلے گلم نو بلکم دروازہ دا دا حاجت پورکے. نو ایچال چی دعا غختو دروازہ کلاو شو دل در رحمت دروازی کلاو شی. او ای رب کریم نو چی سمر سوالو نشوی نو داور تا پٹولو کی محبوب سوال لے چی او سڑے تی عافیت غوڑی چی یا اللہ ما سر دنیا و خیرت کی دا عفی ما بلو کی. اللہ ما سر زما دا اخلاقو زما دا اقائدو زما دا اعمالو معاملہ مکے. اللہ تا دا اللہ صفت دے عفوون. اور نبی علیہ السلام دعا کی رضی اللہ عنہ انک عفوون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ عفوستا صفت دے او تا معافی خوخے. اللہ ما لے معافی ہوگی. نعافیت سوال دا دیر لویشے دا عافیت سوال پدی اللہ ډیر خوشحالی گی. او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ان الدعاء ينفع مما نزلا. دعا غختل دا اللہ نا فائدہ ور کئی دا غ مصائب نہ چ کم دربان راغلی دی مصیبت راغلے او دعا غواڑے نوم فائدہ ور کئی. ومما لم ينزل او کم مصائب چراغلی ندی خرازی بداغی بارکم دعا فائدہ ور کئی. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. نو اے دا اللہ بندگانو پتا سبانی دعا غخت اللہ اللہ نے لازم دی چ اللہ نے دعا گانے غور. او اللہ اعلان کرے قرآن پاک ما آیات سورہ مومن سری رشتے میں پارستا سڑان دے لستو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سید الكائنات و استاس و رب اعلان کرے دے ما رو بلئی ما ندعا و غواڑی زستاس و فریادنا و دعا گانے قبلوم. او بیا فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی. کم خلق چیز ما دے عبادتو دو غختو نم خڑی. سیدخلون جہنم داخرین. زرد چوردن نبشی دی جہنم تا ذلیل او رسواب. نو اللہ حکم کرے چھ مان دعا گانے اغوڑے. او بے ویلی دے سور آراف نہم پارے آیات مستا سڑانے اولستو. اللہ وی وللہ الاسماء الحسنا. دا اللہ دا پارا خیست خیست نمندی. فدعوه بها. نو د دغینو منو په وسیله د الله نه سوال کوي. وسیله خوشته کنه جایز وسیله خو ناجایز وسیله نشته. نن بعض عوام صریح شرک ته د وسیلې نوم یې وای. دا بابا د اولاد ورکولو ذمہ وار دی. دا د تبی والے دی. دا په مال کې برکت وچولو والے دی. وای دا می وسیله دا می صدا دا می وسیله. جائز وسیلہ سے دا اللہ تا دا اللہ اسماء حسنا پا وسیلہ کی پیش کر. دارنگ مایات لستو دا سورہ بنی اسرائیل پا آخر کے راضی. اللہ وی قول دعو اللہ او دعو الرحمن. اے حبیب دی امت تا دی وایا اللہ رو بلئی پا نم دا اللہ سرچی. یا اللہ رو رسیگی یا اللہ را مدد شی. او دعو الرحمن. یا روی بلئی پنم در رحمان. ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا. پا کم یو نم چی اللہ را غواری دا اللہ خیست خیست نمون دیم. دا دغا نمونو پا وسیلی اللہ نسوالو کئی. اسماء حسنا غا نمونو لوئی چې قران کې الله کوم نمونه او کوم صفات ځان ل بیان کړي او احادیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله کوم صفات بیان کړي هغه ته اسماء حسنا وایي په دغه نمونه ذریبان الله نسوالو کا الله روبلا نو دعا زمای عزت مند دا د مؤمن لپاره اصله ده د مؤمن لپاره اصله ده او د دعا خپل آداب دي یو خو چې غافل زړنی غافل زړنی عاجز ای سره الله نه سوال کې او پدی یقین سره کې چې رب العالمین زما دعاګانې قبلای دارنګ دام دي چې کلا سړی حرام خوري کھیټه کې حرام پراتوي نو د حرام خور دعا دربار خداوندی کې قبلی کې نن یو غټه مسله مونږ او تاسو له معاشره کې دام جوړه ټول کاروبارونه داسې دي دا د سود دي او که څوک سود نه کوي تاسو وګورئ کنه نن د امت حال ته وګورئ دا الله دا مدد او نصر چې مونږ او تاسو سره راځي نه د جمعې اذان چوشي نو کاروبار حرام دی لیکن تاسو وګور اذان واوري دی شي او تقریبا کپینځه کسان پسلو کې جمعات تراشی نور په سکه ناشته لولي ګری بازی پکې دین سره واسطه تم ساتي دین سره پکې واسطه تم ساتي دغه حرام کار دی اذان چوشو کم کار کې حرام دی دا دی خوړو نستاموز عبادت دعا دربار خداوندی کې قبلې تاسو ګورئ دا نمبر والا کار سور عام شو د هر مارکیټ په سر کې نمبر والا ناس لوی لوی ګروواله ته راتاوي پیږې په خبر با او نمبر یلی دا سود جواری دا باز علاقو کې کمیټي جوړه شو جواری به بندای ناغه کوټه کې چپټه جواری کې یا بندې او جدا بازار کې سرګند کې دا نه بندې پیږې په خبر با کنا هغه جواری چې تو لوي الله او رسول چې ست جواری وای نوغه جواری دا. نن پاغه فخر کی ورا داس یو سړی د سود او د جواری کار کوي چاول زه ورکو ناغه چې کومه کرایا اخلی غم حرام خوري او چې څوک نمبر او کاروبار کوي هم حرام کار دی د ملک دا گاډی ماډی خرسیږي گاډ را لواله وې سمر برانه غټي ویګه په خبره باندې بیا د دې سری هی سود تپوسم کوي وې فلانې لسو لاکو پسې پینځه لاکه غټي وې دا کار بسنګې دا حرام مبارک وای چې دا حرام بسنګي پیږي په خبره وو دا یو ترتیب جوړ دی وای گاډ را لوالا يرز بدل 5 لاکھ روپۍ بندوم سمره غټ برانه کې شو کال کې به وای راکې وای دور کال کې وای 5 لاکھ غټ بدر نکو پیږي په خبره وو دا کاروبار د سود کاروبار دا. او د سود مال بارک الله ویلی چې دی باندې تباہی راځي اتا سو په ګوره دا الله او رسول خبرې له د مشاهده او تجربې ضرورت ني او دا الله او رسول په خبره چې څوک تجربه کوي نو اته واښویم دي حدیث پاک کې راغلی حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی صحیح حدیث ته وای طالب د دین ککلی کې د یو وطن نور پسې وته د قران د حدیثو د دین د مستنبت علوم د زدکړې د پاره چې جماعت او مدرسې ترازی نو ملائکو د رحمت وزر ورته غړولې ملائکو د رحمت وزر ورته غړول نو یو سړی دا حدیث واورید دې پوره خندا شروع وکړ یو طالب روان ولې په کلار کلار زده ملائکو وزر ماته نکې نو الله سم دستی غرونی وایي په خبره باندې داسې علما او دام لیکلي چې یو حدیث کې راغلی لکنن دا شعر امام نمخ کې سجده کو یا امام نمخ کې سر پورته کو بس بے خود جماعت تراغلی سوچ مبلزه کرے امام لاولار دے مونگ تیرو رکو لمخ کی تلی کوئی گئی پا خبر بار یعنی داسی دنیای سوچو نو مونگ پا مخک کری امام لا سجدی لنی تلی مونگ سجدی لنی دیشوی نبی علیہ السلام یا غسڑے چی دے امام نمخ کی سجدی تسر چیچا یا پورتکی دے یریگی نا چلائی دا سر دا خر پشانو گرزشت نو یو سړی په تجربه کولا چې وارو کا الہ العالمین دا غسر د خر د سر پشان جوړ کوی دی خبره دا الله او د رسول فیصله دا چې حرام او سود والا کاروبار الله تبا کوي سوره بقره کې الله وای یمحق الله الربا ويربي الصدقات حرام مال د سود مال الله میټا وای عاقبت له ګورا آغا سدخور او بدکارا او حرام خور با اللہ ذلیل کئی رسوا کئی وے دارنگی اللہ قرآن شریف کی ویلی قل لا استوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث اے زما حبیبا حرام او پاک مال گرے برابر ندے وی اے مخاطب آگر کد حرام مال ڈیر والے تا پتا جب کیے چاہی خدا یو سور دی گورا امتحانن دا حرام مال چرچوی خلق وی دی گاڑو لا دی بنگلو لا دی عزت لو گورا لکد قارون بارکی قارون چکل رووتو فخرج علا قومه فی زینته قارون د خپل زیب و زینت سره بار رووتو خادمان تیس مخ کی روانو سرستو وین زیور سروی اسونو خچری وی نو کم کسان چی دنیا پر سوئی وی اے افسوس یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش چی منگتم دا سیزت ملاوی لکا قارون تا خلق ورتو پس فیدلو زیر دل ورد او تماشی لے خلق رووت لیکن یہ سورج پس چی اللہ سرد مالا پزمک کی وردب کو ناغ خلق شکر دے چی دا سی مشری منگتا ندا ملاو لکنن زمونگ دے دنیا والے اقتدار یو سورج خلق کوئی دا وزیر دے و صدر دے و فلانے دے یو سورج پس اللہ ذلیل و رسوا کی بیار سڑے ہوئی شکر دے چدا سی وزارت ماتا ندے ملا او دا سی مشری ماتا ندے ملا دا سی مشری ماتا ندے ملا باج خلق گورے گورے دنیا کی دغشی خدا آغا عزت پاتی تاسو گورے دا افغانستان امیر المومنین یو خبر کڑی وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی مسلمان سربن ظلم کے نبی چال ظلم لور کے عرصے پہ تس نسکل خو ایمان والو نہ تپوسو کئی دئی پزنو کے داغ سور قدر و قیمت تے زمونگ دادا دے پا تخت و تاج ناز تے خود نیک و خلق پہ ذلت تے او دا داغ شرمندگی و میدان دا محشر کیوں گو رہے دا دوادی دا جبی دا اس خبر خیال و نساتو نو پا گناہ کی زمائی عزت مندو پا حرام و خوڑو کی ذلت و رسوائی دا عزت دا اللہ و دا اللہ دا رسول پتابی دا رہی کرے عزت دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتابی دا رہی کرے نو دعا غختو سر زمائی عزت مندو یو دام دی چی حرام پا خیٹکی نہیں دا کم سرگن سرگن حرام کارو نئے او نن خو اکثر دا سی که حلال کارم کئی نو طول رضی پا ڈنگ ڈنگ کئی تولا رضی پٹنگ ڈونگ بانے کئی اکثر دی غریب و خلقو کے دیر لوی تکبر دے ورے چلو گنتی بازار خراب چی سور چگی منگو لیکن کا اللہ رب العزت رحمت راولی نبی آزمو سور متکبری حدیث کی راغلی وی غریب فقیر متکبر دا اللہ دیر بدیش چی دے سر اسباب دے تکبر نشتا تولا رس پٹنگ ڈونگ بانے دیگئے کہا برا او دا سی خلق ډیر کم دی چاگئی تا اللہ وسا و طاقت ورکڑے و داغ دکانو نا دی و بازارو نا دی مارکٹو نا دی چاوئی چی بھائی زبا ڈنگ ڈنگ والا نا پریزم یو معمولی حکومت والا سڑے کراشی کنا نو تاسو بدا خپل مشران کتلی بیاد نوکر پزے پا خپل پا دکاندار گرزی چیارا گورنر سے بیلی جدا سے بکوئی لیکن اللہ و رسول کبیلی چی تے او دا سے بدعمل سڑے ولی پریزم چستا پا دکان کے دے او ڈنگ ڈنگ کئی دا امر بالمعروف ہو نہیں ان المنکر پا دیم لازم دیو پار چاری چی بھائی دا زمازے دے اللہ ما ترا کڑے احسان کڑے دل تا زد ڈول سرنا والا نپریزو کدل تا حیاء سر جون تیرے خو تیروا ندی ترتیب سر زمونگا زمائی زت مندو ڈنگ ڈنگ بانے گٹا کو پا دروغ گٹا کو وعد خلافی کو نور زمونگ تجارت کدو شریعت مطابق و گوری نو پاغ تجارت کی سشیوی نا نو حرام و خوڑو سراز ما عزت مندو دعا دربار خداوندی کی قبلی کی نا چکل سڑے آرام خوری نو آرام و خورو والا دعا دربار دا اللہ رب العزت کی قبلی کی نا نو کل دا سی وی چی اغا شروع دا سی مخ تراشی زما عزت مندو چی داغی دا وجه نا دعا دا قبلی کی نا او دا دعا پا دابو کی دا دی چی داغی شرائط بموجود وی یو خوب غافل زر سرنی دویم دعا نمخ کی اور رستو درو شریف ویل پکار رہے بلکہ بعض روایاتو ندام ثابت تھی چی او سڑے دعا کئی نو پا منس کے دی مغیل درو شریف ہوئی ومنس کې دماغې تسو کې درو شریف یو وای لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کا سکتو چاغه دعا غوښتا خود دعا نمخ کې د الله اسماء الحسنا او تسبیحات نوې او نی پا نبی علیہ السلام بانے درود شریف ہوئے نو نبی علیہ السلام ورته ہوئے تا تلوارو کا او دعا غا داب داغی غا شرطو نا دی پورا نکر بل دعا دا پاردام دی چکمی دعا کی راغلی لاس پورتا کول چلتا سرے لاس پورتا کی لکہ حدیث دا تریب ابو داؤد شریف کی راغلی سلمان رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین رواہ ابو داود والترمذی رحمہم اللہ سلمان رضی اللہ عنہ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اللہ ڈیر د حیا خاوند او ڈیر لوی د کرم او د سخا خاوند دا خالی پریزم او دارنگ نام مراد پریزم اللہ غلا سنے ڈکے دا اللہ ڈیر لوی شان دے اللہ ڈیر لوی کریم دے نو دا بندن ورتا حیا وردی چے کلا بندن لاس پورت کی لاس پورت کی او لا سنے دا اللہ خالی پریزم بلکہ دی سر گورا پریزم کی برکات رازی یو حدیث دا ابو یعلا کراغلی دی جابر رضی اللہ عنہ ایچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن رواہ ابو یعلا جابر رضی اللہ عنہ ایچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی آیا خبردارے ندر کوم پاغس چی دا دشمن نا بتاسو تا نجات در کی دا دین دا دشمن آنو نا تاوس تا نجات بدر کی او رزق بر دربانی رو ریگی آغس شیده ویشپا و رزبا اللہ نا دعا گانے غوڑے شپا و رزبا اللہ رب العزت نا دعا گانے غوڑے او بیو فرمائل دعا خو دا مومن اسلحہ دا دعا دا مومن دا پارسدا دا اللہ نا غخت کول دا د مومن مسلمان د پارا اصلح دا نو برائے راست د الله نه غختل د قبل دو مقامات لټول لکه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام د قبل دو مقامات خولی د فرض پسې ګوره ډېر دعا قبلی او مونږ باندې فرض پسې تلوار وي وشي په خبره وا فرض پس سڑے مسنون اذکارو کی او داغی پس دعا غواڑی نو فرض پس دعا رد کی گنا دا پینزو والا وقت فرض چی سڑے کئی او دی پس اللہ نس سوالو کو نو دعا رد کی گنا دارنگی پیشمنی اوقاتو کی دعا رد کی گنا پیشمنی اوقاتو کی دعا رد کی گنا دا اذان او دی اقامت پا منس کی دعا رد کی گنا دا اذان او دی اقامت پا منس کی دعا رد کی گنا چی اذانو شی تقریباً زمون دا زانون او د اقامت په منځ کې نیمه گھنٹه ټیم وی نو کې اوسړه محنت کوي هغه کې د نفل کړي الله نه سوالو کې د دعا او د اذان په منځ کې د اقامت او د اذان په منځ کې دعا رات کیږي نه باران چې شروع وي دغه د قبولیت د دعا وخت ته و یو مسلمان مؤمن زن کدن شروع وي او روح ته وته نو دغه ته د رحمت ملائک په سوون ولاړ دي چې ته سوي نو ای پیامین کوي ته چې سوي نو ای پیامین کوي دارنگی غیبانہ دعا رد کی گنا غیبانہ دعا لکے مسلمان پا جیلونو کی مجاہدین لی پا ملکونو کی مسلمانان پریشانو کی لی او تا دا اللہ در ازاد پارا پشپاو پا ورس کی اغل دعا گانے غوڑے حدیث پاک کی راغلی وی پا طولو کی زیادہ دعا دا قبلی چکل غیبانہ او مسلمان لدعا کے نبی علیہ السلام ویو فرشتہ راشی دیوگی سر ادری گی خیوگی سر او چتوی یا اللہ زما غرور پریشانی گرے پریشانی نے اخلاص کی ندا فرشتوی آمین ولک مثلو سا استاد دعا دی الله قبول کی او تعالی دین جولې کی دا سی خیر واچي لکا غل غواړي دیو جن کدا غواړي چې موږ له جولې کی خیر واکې شي او زمون په دعا دی فرشتي امينو کی نو غیبانه مسلمانانو له دعاګانې کوي ځکه نبی علیہ السلام ګور صحابه ته عمر رضی الله عنه ورتراغه قربان ز حج او عمره ته نو نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ توئی یا اخی لا تنسنا فی دعائک اے رورا حج عمرے تو روان کو چورے مونږ دعا کې هیر نکی مونږ دعا کې هیر نکی عمر رضی اللہ عنہ دا خبر ما ته لوي د خوشالۍ وا چې امام الانبیاء او سید الکائنات ما ته وی چې ما لپاره دعا غواړ او دا یو وسیلم دا جایز وسیله دا دی ولی دی بزرگ دی یو گناهګار لکه دی دواره لکه ودام وسیله زکه هغه الله تعالی سوال کولیش خو چې بابا له وی چې مال سوال وکه ویږي په خبره باندې حدیث کې راغلی و اذا مات الانسان انقطع عنه عمله یو سړی چې ملشي نو دا عمل کول سلسله کټ شو موز روزي زکاتونه بیا ساخت شول ک نام مرگ نه پسم بیا غبانې د روزو د منځونو فرضیت ته اوس ګوره د دې تمام عبادت او خلاصه د دعا نو کله چې عبادت کتش او مرگ سره ختم شو نو دا غي خلاصم ختم شو تا د فارم وړه دعاګانې دي شو کولیغه د دعا د غختون عاجز دي اوس خو باغله ته دعا غواړي تاسو ګورئ نه زمونږ د ملک د مسلمانان چې زګمړ شي وي دي عاجز د فار دعا وکړي دا څه وایي کنه چردا الله مغفرت کی او که مغفرت کړي چې درجات نورم بلند کی جنازي ولا جنازي مقصد دا دعا غواړي چې یا الله زمونږ د ارور وفات شوي زمونږ د مسلمان خور وفات شوي مونږ ټول په شفارس کې راغلی الله دې وبخي یو سورہ چې پس بیا غهاجت روا مشکل کو شا جوړ شي وېدا تبلر کوي دا سر خوګل لري کوي او بیا نظراني شکراني هغه ته پیښ کوي غیبانه حاجتونو کې را مدد کوي چی افلانی اپنے کئی رو رسیگا او کو ویدا مکو ویدا وسیلہ یو لی بزرگ و عالم ترشی و خون درویز بابا رحمت اللہ لے داغا غا قول دی درس کی مونگا ذکر کو اخون درویز بابا یو کتاب دے نو آغا نا پشیرونو کے دے انہ نصر نا شیرون معلومی گی انہ نصر معلومی گی اخون درویز بابا رحم اللہ وی وسیلہ دی خدای تصدق پوہی گی ولد اولیاء د زبان نه د وسیله په مقصد سره ځان پوي اخون درویزه بابا رحم الله وای وسیله د خدای ته صدق پوهيږي د حرام بیرت کیږي پر فرایز په ځکوینا وسیله دا چې حرام کار مکو او فرایز په ځې ادا کا بیا وای اولی ډیر گمراهان وای ماده دوی دی اوری دلی وسیله دی خدای ته پیر دی زکه خلق پسیز غلی بیا وای گمراهان دی شرمنده شي چې معنا تغیر وینا د تفسیر خبر نه دی غلط اولی دی خینا او به ویلی چې ګوره وسیله ستوې فرا د حرام بر تکیګه فرایز پزې کوي نا وې دا معنا دی په تفسیر به زاوی کې باور کان د خلکو ما پستر ګدلی دلی وسیله دی ته وې حرام کار بن کې ناروا کار بن کې نیک نیک کارونه بکې الله نه بغواړ نو موږ وایو چې بس سي مظاهری شکل د شریعت مطابق جوړاو چې صدې خوخه یغه کوا خوبصل تلار شباب او پیر سیف دی وسیله او دی وبستا بیڑ سکئی دی سره وتا ته نجات ملاوی اعلان کی وسیله سره حدیث د بخاری شریف کی راغلی په خوا یو درې کسان لاړو سفر کولو نو باران وسیله پیرالا د بنی اسرائیل درې کسانو نبی علیہ السلام دا غی حال ذکر کړي مشکات شریف کی بخاری شریف کی ګړو کتابونو کی دا واقعیا راغلی مدای په یو غر کې غار وږي کې پټ شو نو فن حدورت صخره من الجبل فسكت عليهم الغار نبی عليه السلام یو غټه غټه د غر نه رغور زیدا او د دای د غار خلې بندک بالکل داخله یو شی د پاسه سر کې دای پاږي کې بند نو دغه درې واړه مسلمانان چې د سفر په نیت روان یو بل توي چې دیده کې اوس مونږ او تاسو له سنجات را کولو والا سک نشته. او کچته سنه کمل مخړین الله ته وسیله کړي کسنه کمل مخړین الله ته وسیله کړي نایو پکې ویار ما خو چته دا سنه کمل لري کړي او یو زل بعینه خبت کاری له تیارو او د بدکاری په وخت کې می الله استاد یې رنه بدکاری پرې خو اے الله ک دغه وخت کې اسباب ټول د ګنا موجود او استاد یې رنه ما دا ګنا پرې خو نو الہ العالمین دمر خدا غټه د دی غار د خلینو لری کې شموله خسرناو لګي بس د خلینو راوتلو غټه د غار نه دور لری شو چې دای راوته نشولو لګرناو لګي بیا قبل ته ایت سوال کا ناغو الہ العالمین ما خو ټول عمر کې سکړی نلی د الله د فاره یو عمل دنیا کې د مصائب او د نجات ذریعہ دا او اخرت کې هم جوړیږي خو عمل الله د فاره کې د الله غره ډېر اگر خبره او بیا زموږ دور کې چې اخلاص بالکل ختمې دواله هر عمل کې می دنیا سوره سوره خبره مخله کړي د الله رضا زموږ په اعمالو کې ډېر کمل آیا وی الہ العالمین ما سره یو مزدور او د سار نه تر ماسپخینه باغ ته ما یو مزدوری ورکول یو بل مزدوری ورځ راغه نو ما ورته را دی چې کم کار د سار نه تر ماسپخینه کوي کتا د ماسپخینه تر مازیګر او کو نو دوره پیسې بدل کړ نو دغه مخکینی مزدور وی چې دل په لګ وخت کې دوره پیسې ورکې او مال په ډیر کې راکې نو ما ولید الله بندا زما خپل مال لتا سره می دغه خبره کړې د سره می دا او هغه ناراض شو هغه مزدوری پرې خو تخته و ما وی چې دا خو فقیر او غریب سړی دی داغه پاغه مال کې ول تجارت شروع نو داغه ډیر نو کران جوړ شو لو غلامان جوړ شو لو ګډي بيزي جوړ شو ډیر کلونه پس دغه مزدور راغې او د توید دا الله باندې وخت ماته سره مزدوری کړو او زن نغې ته محتاج ماته راکا نو دی ورته وی دا دي غلامان دی او دا دي ګډي دی او دا دي بيزي ورته دا الله باندې ما پوری خندا مکو هغه ورته وینا خاندان کوم ما د الله در آزاد پاره تعالی په دې کې تجارت کړي نو یا هغه خاد غلامان او هغه ګډي بيزي واغه سه په خوشحالي روان شو وی الله کدا عمل می تا د پاره کړي ور الله د پاره عمل ډیر لوی شی دی نو الہ العالمین دور خدا غټه لري کې چې اسمان خورا لخکارش بس دا دعا د خلینو راوتلو اوسو شو غټه او خوځي د اسمان ور تخکارش او غدرین دعا کوي چې یا الہ العالمین زشکن کې ګډې مې سرولې کله ګوره ګډو سرورو والا داسې آداب ذکري چې بل به قرآن ته کې نی او غا آداب نیز ذکري قرآن ته ناس تر لوی شی دی خو چې ستا په عمل وي نو ما چې به ګډې واپس راوستې او د هغې شوده به مې ولشل لومبی به مې بچول والدینو له ورکول د هغې نه پس به مې بچو ته ورکول وی یو ورځ بارانو په ما ناوخته شو زه چې راتلم ګډې مې لشلې او شوده مې غستل والدین مې اوږي اوده شوي نو یا الہ العالمین ما د شودو غجام راړو د شودو غجام می راړو او د مور او پلار د سر سره درې دم دامم به د بی غنل چې د خوب را پاسو ګور سره ای ګډی لیکن آداب ورته سمر الله ور کړی او بچو می پخبو کی جړل او ما دام د دا ادب نه خلاف غنل چې د مور او پلار نه به بچو له مخ کی ورکو وی تر دې چې د غشان ما جام نیولې او سباش امور او پلار میرا پاس دې لغه شو دې په اسکول یا الله کدا عمل متا د فار کړي مونږ دې مصیبت نخلاص کی الہ العالمین غټه د غار د خلینو لریک دې تا غنیک اعمال او داغي وسیله وای نیک اعمال الله ته وسیله کول دانه چی درگاهونو شهدا او پسګه اخ استاد واته محتاج دې مشکات شریف جلد ثانی کی حدیث ته سید الکائنات فرمائی وی المیت فی قبره کالغریق المتغوث مړې په قبر کې څنګه دی لکه اوسړې ډوبېږي او تا ته چغې وای دا به څوک وای چې دې سړی سرا کلشتا چې د دریاب په غاړه ولاړ دی خپامن ولاړ دی اوسړې دریاب چپو په مخه کړې او دی ولوي مال به بشیرا کې مال به پیسی را کې څوک وای چې د دماغ روغ دی دا هغه چا دماغم خراب دی چې درد الله پریخه او ولی او شهید قبر لوي مال بدارا کې مال بدارا کې هغه ذات چې داغه سره خزاني دی هغه لنغواړي الله وی و ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دا عرش خزانه می پلاس کی وی او خپل حبیب ته وی امت ته اعلان وکا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اے زما حبیب امت ته اعلان وکا ورته وایا دا الله خزانه زما پلاس کی نی دا اولاد د خزانو مالک نیم سو کوئی سید الکائنات وی دا مال دو ورکول خزانو مالک نیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ورته وای چې زما په لاس کې دا الله خزاني نشتا سيد الكائنات وي دا مړه په دې قبر کې څنګه ده کل غريق المتغوص لکه یو سړی ډوبېږي او تاله چغي وي ګوره کلي کمال کړي او الله بخله نو زما اوستا په دعاګانو به درجه بلند شي او که گناهگار دے نو زما اوستا په دعا ورته الله مغفرت او بخښنه وکي نو مونږ غیل غختل خو خود پرې خل اينه غواړو او بیا دا ویدا وسیله نه صریح کفر تا هغه ته د وسیلې نوم مخ هغه ته وای بچي براکه مانو به بیماری لري کې او زما په مال او په اولاد کې به خیر او برکات ته چي دا خو صریح زما عزت مند شرکو مشرکانو د مکی بسوي الله وی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله وی دا مشرکان عبادت او بندگی کوي دا غچا چې نور ته فائدہ رسول شي نه تینا ضرر د فکول شي او کدی نه دي تپوسو کو چې داولې وی دا زمونږ د پاره د الله په دربار کې شفارسیان وي زمونږ اورینا او د دیرت کینا اعلان کې الله وی وقال ربکم ادعونی استجب لكم ستاسو رب ویلی دی ما رو بلی زستاسو دعاګانی او فریادونه قبلوم او پاسمای حسنا او په وسیله الله نو غواړ و دې لپاره بل کړهو پکاروي د ګنا لپاره خلکو سره کړهو نه کول په خوا تاسو د علاقي خلکو نه خوني خبر مونږ په لدا مشهور وا چې حضرت پیر بابا رحمت الله علیه تسوک ته دل لاړ شنو حاجت به پوره کی نو زموږ د علاقي نه خلک پیدل تل چې حاجت bale پوره کیږي چې پیدل لاړ شي ازنګي استاد هغه یو بوډا ډیر لری راغله په مدرسې راي ما ولې سچته بابا روانه وی بس د مالدار او حج د بیت الله دی او زمونږ حج د پیر بابا راتللی په یګی په امر باندې وی زمونږ خدا غ حج د غریبانو چې پیر بابا تراش ول ته سوالونه وکاو او یقینا شاه صاحب لیکلی شاه ولی الله رحمت الله له وینن خلق د هر درگانا بیت الله جوړ کړي بیت الله کې طواف کیږي کې نه کیږي نو درگاه کې د قبر طواف شته کې نشته حجر اسود خلیږي دلته ګټي خلی کنا د خانه کعبه د غلاف دلاندې سرور د نقول والله ته جړل دا یو مسنونه طریقه و کنو نو دلته د بابا د قبر د غلاف دلاندې سرور د نکې پیګی په خبره باندې دا رنګ زمزم او به خلق د هدیه په تور راړي ډیر درگاهو ندی وي په بو بابا نه چي وبراړي بیمار و پیخکی الا وهم د خلقو له لګیدل پیګی په خبره وهم خلقو له لګیدل بس د په بو نه چي وبراړي ویس کی شیطان د بدن کله ګره شیطان بدن کې نوزي نو خوچه درگاه لاړ شي د بدن نروز بعضی خلق دا سیخ پاکی باد دی نو دی طرف نه پسورلی باد و بابا لبوتلو او دا طرف نه سڑی روغ رمت را روان دیو گره دا مولیانه سی وی زی پسورلی بوتلی ام دا آغا طرف نه پخپل را لم دا شیطان دی بدن کی نروزی سید الکائنات فرمایلی شیطان دی بدن کی دا سی گرزی لکر گنو کی چیوی نگرزی مشکال شریف کی حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شان خطا سو اور دلے چھ سمر لوی شان دے چھ چا قران تہ سید الکائنات غوگی خی کنا ناغ و سمر عجیب سڑے تا اس تمخ کی تیرو چھ نبی علیہ السلام نماز ختم نماز نفس ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے مشورے ور سر کول راتلل بیش راتلل مسجد نبوی کی اسڑے پموز ولارد دے تلاوت کرے سید الکائنات ور تو غوگ کیو او بیا دغه دوو صحابو ته وی سوک دا غواړي چې قران داسی ولولي لکه څنګه چې د عرش نراغله نو د دې شخصیت د تلاوت غونتی دی لولي ابن مسعود رضی الله عنه دمر الوی شانو ابن مسعود رضی الله عنه دیو جن چې کله وفات شو نو بای صحابو ولاړو آیو صحابی بلته وی وی ځان غونتی سوک پریخې وی نه ځان غونتی پاتې رش ځان غونتی سوک پاتې شو دا به قسم خوړو ابن مسعود رضی الله عنه کمال پته ولګی چې په مخ د زمکا سوک دا سمشتا چې د قران علم ور سره زمانہ ډیر دین زبول سفر کوم وی دې خبره دمر الوی شان وال صحابی یوزل عمر رضی اللہ عنہ په منبر ناس ته پوښونه کړ چې قران کې د امید یاد کم یو لوی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پټ ناس سودا د قد نه دمر وړو کېو وای په صحابو کې دور وړو کې قد والا سوکنو عمر رضی اللہ عنہ چې سمره په ناس ته بونو دی په ولاړه دمر نو پټ ناس شاګرد ته وی جواب ورک بیا عمر رضی اللہ عنہ د یری یاد قران کې کمزه به شاګرد لوي جواب ورک وای چې هر تپوسیو کو جواب ملاو شو عمر رضی اللہ عنہ په منبر ناشته او مجبور شو دی خبره لا وی قسم می دی دا الله په ذات عالیا ابن مسعود چت ناشته دا جوابونه د بل چانه دی خو ابن مسعود ناشته ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی سمره لوی فهم ورکړو کور تراغه لاباجی بډای ګانې زنانه ډېر خطرناک چې دا نور په درگاونو ګرځي په پیرانو ګرځي یا تیو بڑای مخی روانه یو پا پتو پا سہرا کی گرزه زکت زنانا دا کور نا بلا شری ضرورت راوتل نشتا دا کم زنانا چه خاون رور او داشتا او دا خشاکون راڑی او پا پتو کی گرزی لارو کی گرزی نو دا حرام کار دے او دا خاون دے سخ مجرم دے دا اللہ پا نزبانے دا اللہ پا نزبانے سخ مجرم دے زکا اللہ ویلی وقرن فی بیوت کنو وقرنا فی بیوتکن دا اللہ فیصلہ دا چې زنانه به کور کې اوسی دا به بلا ضرورت شرعی روزی ناو کروزی نو برکه به پسر کړي باج علاقو کې دا به خوندای رواج دی ویره زمون په علاقه کې د زنانو د برکی رواج نشته لته خو لکه دا الله او د الله د قانون پابند نه ته خو د رواج او د خېټ او خواهش پسې روانه دا الله او د الله قانون خدا دی الله وی اے حبیبا قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے زما حبیب ڈمبے حکم بی بیانو توکا بیاد دی خپلو لونو توایا او بیاد تمام امت مومنانو زنانو توایا چکور نبار روزی نو خسادا برک پڑونے و پسر وئی استا خو هغه کله خپل رواج خواهش پس روانيږي او کدا الله او د سید الکائنات داغه پیغام خوخه ابن مسعود رضی الله عنه کور تراغه یو بډای زنانه ناشتا وا بازی بډای غانه ګور پر دی غم کې دا د رسمونو چل بخای پلار به مړی دا و یلوا مولانا نه پخکړي ویګي په خبره با یو زنانه یو بډای وای چا کرے یلوا مونږ چاولې ته کور په حقا خو یو دی ګلوا په حقا نو پدی مړو با والو باندې مخرو چې چاله خره وره الته پلار مر پروت ته ولې وسه دا نو کاغی سم نین دا بازی بډای غانه وې زبې په حکم خو یو رسم رواج پر خودل دل خن نور کې نو ابن مسعود رضی الله عنه بیبی ته ویل ګره دا بډای باندې پریز کور کې نا وې بیا راغلی و ما شړلې نشوا نو ویولې می زه خو خاون منی کړي موس په بیا خبرې کوي زرزر می کټ دلان دې پټک بډای خو یې کټ دلان دې پټک بیا وې چراله ابن مسعود رضی اللہ عنہ راغه زما په دی غاړه غټو باز خلکو تارونه چولی وی غاړو کې پکی تیلی په وسکړی چا ویلا سن له تارونه چولی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورته ویدا ولي زر زر لاس ور واچولو د غاړې نه ورته تارونه وشلې ورته وی تعالی په تنیشه چې د عبد الله کور د شرک نه پاک دا ورته ایستا خبره خو صحیح ده زما د استرګ به خوګی دا دینه به وبې دی زه چې بلالم يهود به په دم واچو لسترګ به سمشوا خبره له خیال رسید ور صحابي ورته سوي دا الله د حبيب نه دین تکړه وی دا بستا د استرګ شیطان نی غنی غوالا نو چې کله يهود به دم واچو شیطان بخپل عمل بس کو چپای دی یقین راش کله بدن کې بعد دی سر کې سر خو ګره وچ سر هوگی بابا او باد او بابا لاله بدن نووت ویګی په خبر او دا یو وهمی د ممکن کی او مشور او صفات ته الله دی وبخ هغه وی کور والا متنګولم چیرې ز ټیک نیم او تا د پبو بابا نه مال او برانړي ویګی په خبر با وی ما وی دا خو پوره پریشانی دا وی اورز می ولوی چې بس روټی موټی په حق په خوا سفر یوګ دی وی وای بس روټی را ل په حق او کور نه می د وبو لوخه واغست وی لاړم صحرا کې پټی کې ودشم غرمه میں روٹا ہی اخوڑا او نهرونه مونږ په لبېږي وي ما دیگر چراتلم نکوزا او بتک می د نهر نډک او چې کور تراله ما ولې ستړې دې کوم وي بس یو ګلاس او بیا اوس کلی وای رالې وی ټیک ټاک شو وای ګي خبره باندې وای بس چوکا می ورپسې راواغستا وای ګي خبره باندې دا وهم دې خلکو بس شیطان په بدن کې نه نوته هغه قائد ورته خرابول غواړي چې بس د پبونه به وراړي لکه زمزم نه حاجیانو براړي ویګه هغه زین هم څه تحفه هدیه راړي دا وی مالګ مروړي مالګ او دا څه شی دی دا تبرک دا فلانی بابا د قبر ګټره او دا هغه د قبر خاره ناغه د تحفه د هدیو په تور باندې راړي نو نن هغه کارونه چې کم بیت الله کې کید لغه ممکن دی کې کو هغه کارونه بیت الله او حج کې چې کم کیږي هغه کارونه څه کو اغه موږ د درگاهونو سره کو نو رب العالمین نو سوال کول د اسماء الحسنا په ذریعہ باندې د اسماء الحسنا په ذریعہ باندې ما موضوع دا و چې اغه اسماء الحسنا بیان بدر تکوم ان شاء الله دا به بل جمشي چې رب کریم نا په صحیح وسیله سره سوال کول اغه اوقاتو کې سوال کول چې کوم اوقاتو کې سوال دا قبلي کوم اوقاتو کې سوالونه قبليږي زما عزت مند چې مو تاسو د الله نه غوښتو طرف ته توجه کو خو اخلاق سره الله نو غړو او نن ګور ډېر د بی دیني ماحول له یو دا کوشش وکي اوس تقریبا راجم شوي دا د جمعې اذان چوشین دینه پس هر قسمه کاروبار خوراک سکات دا حرام او بند دي بلکې دا الله حکم سره ویا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله د جمعې اذان شو اوري نو بیا د الله د دین اورې دو طرف ته جمعه ته متوجه شي نگر دا پا دکانونو کے ناستا کورونو کے ناستا بازی دا سیدی چاہی دی نفس کاروبارونو کئی دا حرام کاروبار دے پا دی کے خیر و برکت دے آغا مال چی پاغی اللہ و رسول ناراض شو دی گٹولو دا بستا استا بچول خیر دراجش پا کم مال گٹولو چی اللہ و رسول لرن ناراض دے نو آغا مال استا استا بچو تا خیر نشی راڑے خیر بستا کور تا آغا مال راڑی چی پاغی اللہ و رسول پاغ گٹولو تا ناراض دے نو دا زما عزت مند کوشش پکار دے ویم گورا دا مختلف مارکیٹونو والا کسان ناسی ای گورا دے کسانو بانے دا دا اللہ دا رضا دا پارا اگر زی دا چے وی وی سی آر دا ڈنگ ڈنگ پی زما عزت مندو بند کئی بازی دا جماعت ہم دے دی جماعت نیلاو نور جماعتو ندی گورا پخوا دے مشرانو نتا پوسو کئی دی ملک اندوان بو نل اندوانو پا ودنو کی بڑول غگولو وچی جماعت لبرالل کنا جماعت لا نو اندوانو با دو مسلمانانو دو جماعت سر ڈول بند کو دا با دیر مشران در تو ہوئی چی دا غشان با اندوانو کول دو مسلمانانو دا غکور عزت و احترام کول انگریز پا دی ملکی چکلو او سو کال حکومت اکڑے دا انگریز پا قانون کی دا خبر ہوا چی دو مسلمانانو دو جماعت پا احاطہ کس چاسو قتل کو دا غد پار دا پانسائی نبل علاج نو دا د انګریز قانون چې د مسلمانانو جماعت کې دن نه چاسو قتل کو نو اغله به پانسی ورکوله نن زما عزت مند موز بکیږي او موز له خود خپل ناراضو جماعت سره بخوا کی دا به نوې چې جمع دا ډزه بکی سبا دغه خل خدای ذلیل او رسوا کی یو ځل یو ځای دا یاد ساتي د الله په کور کې ناشته او په منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته سو کوم چې د جماعت به حرمتی کوي یا الله ذلیل کوي او رسوا کوي به پاره طریقه چی باج ډیر کسان موقتل خدایشته موږ اوسم ناسو کې خیرې مو لکړي او جماعتونو سره مدرسو سره ډنګ ډنګ کوي جماعت ته تنګ وي نو یو سور دې پس خدای ذلیل کې بیا وایي چاره لخیرې کړي څوک چې د جماعت به حرمتي کوي اغه الله ذلیل کوي او رسوا کوي بلکې د رزق نس چې د کور او د بال او جیداد نه اخلاص کوي د کور او مال او جدید کې موږ اکثر جماعت او اجرمو یو ځای جوړ کړي او بیا اجرې له ډمان نه ولې خو جماعت کې قبول دي کړه دا سے خلق اللہ ذلیل کئی اور رسوا کئی اجرے جماعت یو دے او پا جماعت کی ڈنگ جزرے سرخوا کی ڈنگ ڈنگ دمو یو امام سے دیو جن را تختی دے رو یو کلین امامت این وی ڈمان روستی اٹھو لش پہ دعو کوئی بے لگ جماعت کی کٹو نوا چھو کوئی کئی خبر روا نہ تو جماعت بے حرمتی چی سو کئی دا جماعت دا شاعر اللہ نہ دے اغا اللہ اس پا کئی او ذلیل کئی او اغا مالکان ہم چلی پا دکانوں کے دا سے خلق دے چی دا جماعت بے حرمتی کئی دا جمع خیال نس آتی دا خلق با اللہ پا قبر و خیرت کی ذلیل کئی اور رسوا کئی بے اللہ یو سڑیل اختیار ور کی مال ور کی زی جیداد ور کی مارکیٹ ور کی نو اغلے دی دا پارا ور کڑے چی دا اللہ و دا رسول و دا دین سپکاوے کی گی او دا پخلا مہر دے او کخپلے یو پیستا تاوان کی گی نو بیا هغه د پاره تیار دی او د الله او د رسول په دین باندې سکار لره. نو ګور را جمعه سره خوا کې چې جمع ولاړ یا درس کیږي یا د جمعه تقریر کیږي دا کم خلک به حرمتي کوي یا خو په کاردار چې دغه وخت کې کار حرام دی. ورنه کم از کم لری چته لړ شاو داسې دی کې دزو کې چې د نور وبال له تکلیف نه رسې کړه او کنه تا کې دومره یو سړی کی حیا نه چې هغه د دین او د جمعه او د قران او د دې د بیانې دو دومره لحاظ نه کوي ناغله به هدایت سم ملوش بی ادب له هدایت سم ملاوي یو دایو رواج دی چې ګور را دمو د نوجوانان دی انګریزي سرونه دی او سرتور سرودري یو سړی سره د شریعت مطابق دی نو کدی عاجزی سرودري کی چې تفقها او جواز نکلی خدا خو غرور او تکبر دی. پرون یو جماعت کې ولاړم چې میو قتل هر صف کې نیم سرتور ولاړ دی ادمو کلی کې مشور هغه ما سره غم داده چې د دې خلکو معاشره کله جوړ شي چې سبای دا نسل کرو رسی چې دا د ټیوی او د وی سی آر او د بانډونو د نمبرو په ماحول کې لویشن چې دا بلا کم ماحول وي دا نسل کرا لوی شي لکه دغه شان ترتیب چې څنګه دی دا څنګه چې روان دی چې انګریزي سره دی ول مزل ناراضي بیا به انګریزي سر په صف کې ولاړ وي دغه شان نه دا سرتور سرونه هر جماعت کې پکار دی چې خلک نو دي سرسور سر بی ادبی ده. او بیا ګوره کې یو سړی سره د شریعت مطابق دی ودرېدو نو فقها او د جواز یو خبر ودا خود غرور او تکبر د وجنه ټوپې نه پسره چې یو سړی ولاړ خپل مالک حقیقی لده او په صورت او شکل له تکبر کې نو دا غ عبادت به دروار خداوندی کې څنګه قبول او منظور شي د تکبر او د غرور د وجنه خو الله شیطان ذلیل او رسوا کو. ورته موږ او تاسو قسمه قسم عذابونه را روان دي تاسو سکولونو کالجونو کې یا باز نور نیلونو قربانی بچیری دا خلک انجیوز والا ټول قبضه کړي بازی دا سی وی جیرا دی انجیوز والا نمونگا پس طریقی پیسی و خبر بے نمانو کافر و نتدا سی پیسی خوڑیشی نگورا پا دی ملک دای و توفان ناروان دے او دی ملک بارکی دی مسلمان چونکی دی ملک دی دین کار کی گی دی که دی جہاد نو مغستیشی پا دی که مدارس تی پا دی که تبلیغ کار دے نون دا تمام اہل کفر توجہ دی پلوان نو دا خپل بچی سنبال کئی خپل ماحول سم تر دی پوری چا غحل کو حیا او غرزول لونه او خیندی په این جی اوس کی پی گئی خبر باندې او دو رغټی غټی تر خاګانې ور کئی چنن مسلمان برای نام مسلمان له پیسی په کار دیا په حیا باندې سکے نو دا یو طوفان په دې ملک او پټوله دنیا را روان دی کومه او تاسو الله ته متوجی شو او دغه شان زمونږ د دین به حرمتی وی نو یاد ساتئ سو کال چې تیری کی کړه نو موږ او تاسو لا غ کلمہ